Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык, у эфіры «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску: «Што прынесла Беларусі кастрычніцкая рэвалюцыя?» Чаму ў Беларусі прыкметаў, праяваў савецкага засталося хіба не больш, чым у іншых постсавецкіх краінах? Ці спрыяла БССР фармаванню беларускай нацыі? Ці цалкам страцілі сваю прывабнасць камуністычныя ідэі? Пра гэта ў пражскім акцэнце дыскутуюць эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Што дала і што забрала ў беларусаў кастрычніцкая рэвалюцыя 17 году? Ну, а вот калі б гісторыя пайшла іншым шляхам, беларусы атрымалі б і згубілі б больш ці менш? Сергей. Кастрычніцкая рэвалюцыя для беларусаў, безумоўна, была неадназначнай падзеяй, і тое, што яна прынесла, але менавіта гэта неадназначнасць падкрэслівае, што там былі розныя рэчы, але не толькі, скажам так, дадатныя ці адмоўныя. Тут праблема ў тым, што мы на сёння маем дыскусію, у якой з аднаго боку прапаноўваецца некая такая вось ідылія, што, маўляў, усё было добра, прыйшлі бальшавікі, паламалі, з другога боку працягваецца партыйная лінія, што ўсё было дрэнна, прыйшлі бальшавікі, ўсё зрабілі добра. Безумоўна, што было па-рознаму, але што атрымалі беларусы ў выніку? Атрымалі сваю дзяржаўнасць, атрымалі сумешчаную з масавым тэрорам, сумешчаную з гвалтам мадэрнізацыю і сацыяльную, і нацыянальную эмансіпацыю, і атрымалі ўрэшце магчымасць будаваць свой праект. Ну, вось той, які яны зараз будуюць. Безумоўна, выглядае так, можа, не надта бліскуча, ну, які змаглі такія пабудаваць свой дзяржаўніцкі праект. А калі б гэтага, умоўна кажучы, не адбылося ў кастрычніку, што адбылося, то ну, беларусы маглі б стаць гноем для пабудовы большых суседніх нацыяў, ці расейскай, ці польскай, ці і той, і другой. І тут асаблівых варыянтаў не было. То бок, або калі б не было рэвалюцыі, то, умоўна кажучы, быў бы той ці іншы імперскі перадзел рэгіёна, і у тых планах, пра якія мы ведаем з боку Берліна, з боку Вены, з боку Санкт-Петербурга, на момант кастрычніцкіх падзеяў месца для Беларусі асаблівага не было. Валер, і ваш падлік балянсу і, так бы мовіць, балянсу і рэальнага, той, які склаўся ў рэчаіснасці, і таго гіпатэтычнага, які, ну, мог бы пры іншых умовах, калі б вот як бы выкраслім кастрычнік 17-го, і тады як бы што атрымалася б? У межах савецкага праекту ў Беларусі адбыліся дзве важныя рэчы са знакам плюс. Па-першае, была створана БССР, што садзейнічала фармаванню беларускага этнасу, нацыянальнай ідэнтыфікацыі. І калі ў канцы 19 стагоддзя большасць беларусаў размаўляла па-беларуску, але называла сябе тутэйшымі, то к канцу існавання Савецкага Саюзу большасць насельніцтва БССР размаўляла па-расейску, але цвёрда ведала, што яны беларусы. Па-другое, пасля Другой сусветнай вайны ў Беларусі адбылася індустрыяльная рэвалюцыя. І рэспубліка ператварылася з аграрнай у індустрыяльную, што азначала пераход ад традыцыйнага грамадства да мадэрнізаванага соцыуму. Цяжка сказаць, ці адбыліся падобныя працэсы без кастрычніцкай рэвалюцыі, бо мы ўступаем у сферу гістарычных гіпотэз, якія нельга ні пацвердзіць, ні абвергнуць, і тым больш мы зараз гаворым пра кастрычніцкую рэвалюцыю, але ж была яшчэ і лютаўская рэвалюцыя, якая таксама радыкальна змяніла сітуацыю, таму тут можна казаць, калі б у абодвух не было рэвалюцыі, то была б іншая сітуацыя. Што страціла Беларусь? У рамках савецкага праекту была створана тупіковая сацыяльная мадэль, якая не здольная перайсці да постіндустрыяльнага грамадства, што дасюль моцна ўплывае на краіну і блякуе яе развіццё. Гаворка не толькі пра эканоміку, але і пра стан грамадства, узровень палітычнай свядомасці, які зусім не еўрапейскі, і іншы. Вельмі кідаецца ў вочы Тое, што ў Беларусі, у сучаснай Беларусі прыкметаў, праяваў, аксесуараў, атрыбутаў, як заўгодна назавем, савецкага, засталося хіба не больш, чым у іншых постсавецкіх краінах, ключна з Расіяй. Гэтых прыкметаў безліч, ад змененага сцягу, чаго не было нідзе, да самых розных структурных паказнікаў, ну, напрыклад, там паводле роўнасці ў даходах, скажам, ці долі дзяржаўнай уласнасці ў эканоміцы, якая самая высокая на постсавецкай прасторы, і гэтак далей. В этом сэнсе на постсавецкай прасторы ёсць рэжымы куды больш рэпрэсіўныя, чым беларускі, ну, это бесспрэчна. Узбекістан, Туркменістан, але тым не менш, вот як бы вот это ці паціна, ці, так бы мовіць, абалонка савецкая, а можа і сутнасць савецкая, засталася ў Беларусі ў найбольшай ступені, ў найбольшай, чым, так бы мовіць, сэрца этой рэвалюцыі, Расія. Чаму, Валер? Дзеля гэтага былі перадумовы. Справа ў тым, што Беларусь у складзе СССР была як бы вітрынай сацыялізму. І індустрыяльная рэвалюцыя, вось, якая адбылася ў 50-е, 70-е гады мінулага стагоддзя, привела до прыкветнага павышэння ўзроўню дабрабыту беларусаў. Это быў перыяд масавага перасялення сельскіх жыхароў гарады, далучэння іх да гарадской культуры, да болей высокіх спажывецкіх стандартаў. І таму гэтыя гады ўспрымаліся беларусамі як вельмі добрымі ў іх жыцці, а зусім не часамі таталітарызму і застою, як гэта было аб'яўлена падчас гарбачоўскай перабудовы. І таму беларускае грамадства, ў адрозненне ад іншых камуністычных краін, рэгіёнаў СССР, супраціўлялася, яна не саспела для, яно не саспела для рэформаў і апынулася тое, як назваў Лесь Адамовіч, антыперастроечнай вандэі. Як і большасць насельніцтва, так і кіруючая эліта не хацелі ні краху савецкага ладу, ні, дарэчы, распаду СССР. Усяляк супраціўляліся гэтым пераменам. Ну і потым, калі гэта здарылася, гэтую сітуацыю вельмі эфектыўна выкарыстаў Александр Лукашэнка, які падчас прэзідэнцкіх выбараў 94 года паабяцаў беларусам вярнуць іх назад у СССР і атрымаў падтрымку большасці. І таму фармаванне аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі адбывалася на ідэалагічнай аснове чырвонага рэваншу, ідэі аднаўлення СССР. І савецкая спадчына стала і прапагандысцкім абгрунтаваннем, і прыкладам для фарміравання дыктатарскага рэжыму. Ну, а яшчэ важным чыннікам настальгіі па савецкаму ладу ў 90-е гады стаў курс на інтэграцыю з Расіяй, якую кіраўнік Беларусі аб'явіў крокам па рэанімацыі Савецкага Саюзу. Звярніце ўвагу на інтэграцыю з Расіяй, з краінай, якая ў гэтым сэнсе была і ёсць значна больш капіталістычная, скажам так, чым азіс Савецкага Саюзу. У ідэалагічных канструктах не варта шукаць вялікай логікі. Ідэя чырвонага рэваншу, з дапамогай гэтай ідэі Лукашэнка марыў заваяваць Крэмль. Ну, правда, шмат што змянілася з гэтага часу, ну, але вось як бы па інерцыі Беларусь ўсё яшчэ застаецца сапраўды самай прасавецкай краінай у свеце. Я мяркую, што не трэба перабольшваць ідэалагічную сутнасць таго рэжыму, які існуе ў Беларусі. То бок усім аматарам распавесці пра Шуневіча у форме НКУС ці яшчэ нейкіх іх такіх праявах можна там літаральна прагарнуць далей стужку навінаў, паглядзець, як Шуневіч адкрывае вось помнікі царскім гарадавым і што ён пры гэтым кажа. То бок я думаю, што сутнасць вось ідэалогіі рэжыму беларускага гэта этатызм і нешта такое вось як прабачце ў трэцім райху было такое выслоўе, што meine Ehre heißt Treue. То бок мой гонар гэта мая вернасць. То бок нейкая вось лаяльнасць таму дзяржаўнаму ладу, то бок які вось створаны, які дазваляе вось тым элітам, якія кіруюць, атрымліваць ад яго адпаведныя выгоды. Вось і ўсё. За гэтым за ўсім як бы ніякай вось марксісцкай базы ці яшчэ нейкай іншай. Напрыклад, роўнасць даходаў, я вам магу нагадаць, што у Беларусі гістарычна не было вельмі заможных людзей. То бок у нас можна узгадаць, як апісвалі шляхту пры канцы Рэчы Паспалітай, то бок вось шляхціц на агароддзе з шаблі, які арэ зямлю, ну, власна кажучы, таксама як любы іншы селяне, толькі вось шаблі, умоўна кажучы. Ну, безумоўна, утрыравана, але ведаеце, ёсць такая рэч, што ў тых сацыяльных эканамічных умовах, у якіх існавала Беларусь, дагэтуль існуе, ну, няма ў нас такіх вялікіх эканамічных актываў, якія дазваляюць стварэнне нейкага вялікага класу супербагатых людзей. Таму роўнасць даходаў у нас, яна заўсёды збольшого такая была. У адрозненні, скажам, вось нават ад Украіны, дзе для гэтага, безумоўна, ёсць нашмат больш перадумоў, і заўсёды было нашмат больш перадумоў, і гэта вызначаецца фактычна, ну, ведаеце, амаль геаграфіяй. І з гэтым амаль нічога немагчыма зрабіць. Хаця магчыма, што гэта і плюс. Другі момант, гэта пра долю дзяржаўнай уласнасці. Гэта безумоўна так, але пытанне ў тым, што адкуль ўсё ж такі жывіцца той рэжым, які існуе ў Беларусі, якая яго палітычная эканомія. То бок грошы бяруцца вось з гэтых 70% дзяржаўнай уласнасці, ці магчыма яны бяруцца ўсё ж такі з крыху іншых крыніцаў, то бок літаральна там з нешматлікіх, вось, але вельмі даходных тыкваў даходаў, на кшталт, вось, скажам, перапрацоўкі нафты, вось, або і нейкіх сапраўды прыватных прадпрыемстваў. То бок вось гэта для мяне пытанне, на якое вось тут варта даваць адказ, перш чым цытаваць 70%. 70% гэта фактычна можа быць, можна разглядаць як такую сабе гарантыю сацыяльнай стабільнасці, то бок каб людзі былі працаўладкаваны. То бок наколькі ўжо там гэта прыбыткова, гэта іншае пытанне. То бок гэта пытанне стабільнасці, гэта пытанне захавання ўлады. І чаму ў Беларусі больш гэтага ўсяго засталося, гэтых сімвалаў, то для гэтага ёсць дзве вялікія прычыны. Па-першае, асабліва няма чым мяняць, бо я нагадаю, што вельмі трапна заўважылі ў першых нават самых падручніках гісторыі Беларусі, па якіх мне давалося вучыцца ўжо пасля незалежнасці, што ў Беларусі, ў адрозненні ад многіх іншых частак Расійскай імперыі, грамадзянскай вайны пасля кастрычніка фактычна і не было, таму што, ну, не было вось такого вот супрацьстаяння ўнутры беларусаў. То бок хутчэй мы маем справу там з шэрагам інтэрвенцыяў з таго ці іншага боку, замежных інтэрвенцыяў або, скажам так, інтэрвенцыяў з суседніх этнічных тэрыторыяў. Таму, умоўна кажучы, у Расіі ды і ў многіх іншых месцах вось гэтае знішчэнне савецкіх сімвалаў, яно хутчэй было звязана з імкненнем некаторых перайграць вось грамадзянскую вайну. Ну вось, ну перайгралі, ну вось як бы можа хтосьці ад гэтага шчаслівы. А ўсё, уласна кажучы, і перайгрываць то няма каму. Валер, у вас такі ж ідылічны погляд, і як бы і не было ў Беларусі асаблівых сілаў супраць бальшавізма, так вот як бы мовіць з кветкамі все сустракалі. Нацыянальная ідэя, яна як бы ў значнай ступені супрацьстаяла бальшавіцкай мадэлі і ідэалы БНР, яны пэўным сэнсе адрозніваліся ад тых ідэалаў, якія прапанавалі бальшавікі, і менавіта галоўным апанентам і камуністычнай улады ў часы Гарбачоўскай перабудовы і пасля стала БНФ, якая абапіралася на тыя ідэалы БНР. Чаму яна аказалася не такой моцнай і не змагла супрацьстаяць рэальна савецкаму праекту? Пра гэтыя прычыны я ўжо казаў, але былі антаганісты, была альтэрнатыва. Іншая справа, што яна была не такой моцнай. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Што прынесла Беларусі кастрычніцкая рэвалюцыя». Дыскусію вядзе Юры Дракахуст. Калегі, зараз у мяне пытанне такое, можа быць, больш шырокае, міжнароднае. У усіх, напэўна, паліталагічных студыях у свеце, якія прысвечаны рэвалюцыям, ну, як правіла, на першых месцах праз коску стаяць французская рэвалюцыя канца 18-го і руская рэвалюцыя 17-го года. Это самыя такія класічныя, самыя буйныя па сваіх, скажам, наступствах, ну і нарэшце, магчыма, самыя крывавыя, калі яшчэ дадаць кітайскую рэвалюцыю. Дык вось дзве вялікія рэвалюцыі, дзве вялікія ў сэнсе і значэння, да і крыві таксама. І ў велічыім у любым выпадку не адмовіш, не гледзячы на тое, што на чысці погляд, магчыма, это веліч змрочная і жахлівая. У Францыі дагэтуль галоўнае дзяржаўнае свята 14 ліпеня, дзень штурму Бастыліі. Гэта галоўнае свята краіны. Ну, а вось што тычыцца кастрычніку, ну вот Беларусі так это свята застаецца, але так я б не сказаў, што оно надта адзначаецца нават уладай. У Расіі гэта наогул не свята. Тыя галасы, якія мы зараз вот чуем з Москвы, гэта галасы хутчэй такі канцэптуальныя антырэвалюцыйныя. Кепская была рэвалюцыя. Шкада, што яна была. Ад самых першых, так бы мовіць, асобаў Расіі. Чаму такое рознае стаўленне? Справа ў тым, што розныя наступствы гэтых рэвалюцый. Французская рэвалюцыя стала пралогам буржуазнага развіцця ўсёй Еўропы, капіталізм, які выявіў сваю вялікую эфектыўнасць, відавочную для ўсіх слаёў грамадства і народа іншых цывілізацый. І капіталізм сёння развіваецца ва ўсім свеце, хоць і з розным поспехам. А камуністычны праект, пачатак якому дала кастрычніцкая рэвалюцыя, атрымаў гістарычную паразу. Ён прайграў спаборніцтва з капіталізмам найперш у эканамічнай сферы. І сёння гэты эксперымент працягваецца толькі фактычна ў дзвюх краінах у свеце, на Кубе і Паўночнай Карэі, гэта сёння краіны ізгоі. Таму і рознае стаўленне. Прычына рознага стаўлення, ведаеце, у тым, што ў Беларусі і ў постсавецкіх краінах дагэтуль гэта пытанне, якое застаецца страшэнна палітызаваным, пытанне рэвалюцыі, і змагаюцца два міты. Адзін міт гэта як бы антырэвалюцыйны, а другі міт як бы таксама вось ідэалічна прарэвалюцыйны. І ў адсутнасці вось акадэмічнай навукі, ў адсутнасці СМІ, гатовых карыстацца менавіта нейкімі аргументаванымі даследаваннямі, іх папулярызаваць, забяспечваць пляцоўку для абмеркавання аргументаванага без абразаў, без палітызацыі. Вось у адсутнасці ўсіх гэтых перадумоваў у Беларусі і постсавецкіх краінах іншых не варта чакаць, што можна будзе вось пачуць нейкія вось ацэнкі падобныя да ацэнак вялікай французскай рэвалюцыі, якая я тут згодна як бы ў плане вось усяго, чаго не вазьмі, вельмі падобная да кастрычніцкай. То бок, умоўна кажучы, у Францыі проста гэтае пытанне ўсё ж такі дастаткова дэпалітызаванае ў гэтым плане. То бок, я не кажу, што яна выкінута з палітыкі, не, але тое, што, умоўна кажучы, ніхто не спрабуе зрабіць гэтую дубінку, каб ударыць апанента, ну, гэта, здаецца, даволі відавочна. І тут проста іншая праблема. Безумоўна, што французская рэвалюцыя, відаць, успрымаецца ўсё ж такі як сам па сабе феномен, з якога выйшла вельмі шмат усяго. То бок, выйшлі і тэрор, і гвалт, але разам з тым выйшаў там і Бонапарт, які працаваў, у прынцыпе, ў даволі іншым напрамку, чым, умоўна кажучы, Марат. Выйшла новая кансалідаваная Францыя, і то бок гэта падзея сама па сабе. А вось у нас дагэтуль кастрычніцкая рэвалюцыя неяк наўпрост звязваецца толькі з бальшавікамі, з 37-38 гадамі і так далей. То бок як нейкая такая дэтэрмінаваная падзея, з якой больш нічога не выйшла. А на самой справе кастрычніцкая рэвалюцыя параўнальная з французскай. У ёй брала ўдзел вельмі шмат розных групаў, якія ўсё ж такі пераследавалі даволі розныя бачанні таго, як будаваць грамадства. З імі пасля здаралася таксама розныя рэчы, хто застаўся пры ўладзе як бальшавікі, хто быў знішчаны як эсэры, ну і так далей. Але рэч у тым, што на самой справе яна дала штуршок, дала імпульс сацыяльнаму і нацыянальнаму вызваленню. То бок гэта сама па сабе падзея, якую не варта проста, па-першае, так заганяць у рамкі вось міта і таго ці іншага, за ці супраць, і звязваць толькі з адным варыянтам развіцця падзеі, толькі з адной палітычнай сілай і толькі з адным уплывам. То бок вось кастрычніцкая рэвалюцыя, значыць, яе вынік вось рэпрэсіі 37-38 гадоў, напрыклад. Гэта падзея, якая уплывала самым розным чынам, пачынаючы ад сапраўды кансалідацыі вось дзяржаўнасцяў, напрыклад, і ў усходняй Европы, то бок при тым, што пасля гэта было знішчана там у перадваенны час, скажам, тая сама Прыбалтыка, але па сутнасці паўсталі то яны толькі дзякуючы таму, што ляснула расійская імперыя на той момант, і ляснула яна дзякуючы вось менавіта кастрычніцкай рэвалюцыі. Кастрычніцкая рэвалюцыя, яна адбілася фактычна на ўсім свеце, і ў тым ліку адбілася на капіталізме, таму што ёсць усе падставы казаць пра тое, што многія сацыяльныя гранты, якія пасля прывялі да, якія былі ўведзеныя ў рамках капіталістычнай сістэмы, якія прывялі да стварэння той сістэмы, якую мы ведаем, асабліва ў заходняй Еўропе, гэтыя сацыяльныя гранты вынік, прабачце, уплыву або наўпрост кастрычніцкай рэвалюцыі, або, скажам, проста уплыву тых сіл, якія фактычна можна звязваць з плынямі, якія стварылі, якія ажыццявілі кастрычніцкую рэвалюцыю, скажам, сацыял-дэмакратамі ў заходняй Еўропе. То бок тая мадэль капіталізму, якую мы сёння бачым, гэта таксама вынік кастрычніцкай рэвалюцыі. Калі б кастрычніцкай рэвалюцыі не было, цалкам магчыма, што і капіталізм быў бы зусім іншы, нашмат больш брутальны, чым мы бачым яго сёння. Валер, вы ў свой час напісалі палітычную біяграфію Александра Лукашэнкі, так што вы ў нас вялікі, так бы мовіць, знаўца гэтага персанажу. Пытанне да вас: ці можна как-то адзначыць, як вот эвалюцыянавала ў рыторыцы Александра Лукашэнкі стаўленне да кастрычніцкай рэвалюцыі? Бо тут сапраўды у ягоным стаўленні ёсць пэўная супярэчнасць унутраная. З аднаго боку, ідэалагічна яму это блізка. Мы бачым, што і ў практычнай палітыцы спадчына кастрычніка прысутнічае. Але з іншага боку, рэвалюцыя – это рэвалюцыя. Это супраць, так бы мовіць, законных уладаў. Калі мы чуем кожны дзень ніякіх майданаў, Беларусь выбрала сваю як бы норму рэвалюцыю. Та рэвалюцыя, яна як бы ў норме, ці ўсё ж такі не ў норме, ці ўсё ж такі это як бы бунт, мяцеж супраць улады. Сапраўды, пэўны парадокс тут існуе, што фактычна ўся дзяржаўная ідэалогія беларуская, дзяржаўная прапаганда антырэвалюцыйная, яна ўвесь час пужае беларусаў рэвалюцыямі і майданамі, кажа, што яны нясуць гвалт, хаос, ім супрацьстаўляецца канструкт стабільнасці, міру, бяспекі. А з іншага боку Лукашэнка свята кастрычніцкай рэвалюцыі не адмяняе, хаця сёння яно ўжо перастала даваць яму некія палітычныя дывідэнды, і традыцыйна віншуе праз медыя беларусаў, падкрэслівае сацыяльны аспект кастрычніцкай рэвалюцыі, маўляў, яна вось залажыла тыя падмуркі сацыяльнай дзяржавы, якія сёння і ў сучаснай Беларусі выкарыстоўваюцца. Гэты канцэпт сённяшняй Беларусі як дзяржавы, якая захоўвае, скажам так, сацыяльныя свае функцыі, абапіраецца менавіта на кастрычніцкую рэвалюцыю, на савецкі праект. Міты, таму яны і існуюць менавіта як міты, таму што, скажам, сацыяльная абарона насельніцтва ў Еўропе сёння значна большая ў рамках капіталізму, чым сённяшняй Беларусі. Тым не менш, міты жывуць сваім уласным жыццём. Ды тая сёння сацыяльная дзяржава ў Беларусі паступова разбураецца. Я маю на ўвазе і рост камунальных тарыфаў, і павышэнне пенсійнага ўзросту, і шмат чаго іншага. Ну, тым не менш, што як бы міты жывуць сваім уласным жыццём. Што тычыцца эвалюцыі Лукашэнкі, яго поглядаў, то я не магу згадаць, каб ён неяк адмоўна калісьці казаў пра кастрычніцкую рэвалюцыю. Савецкі лад ён крытыкаваў у перыяд 90-га, 91-га, 92-го гадоў, калі гэта быў агульны тренд на ўсёй постсавецкай прасторы. І Лукашэнка гэты тренд бачыў, і таму як бы тады быў дэмакратам. Ну, а потым радыкальна памяняў свой погляд і захаваў значныя элементы савецкай сістэмы. Што тычыцца менавіта кастрычніцкай рэвалюцыі, я не магу згадаць крытычны погляд яго на гэтую ідэю. Прычым ён аднойчы, значыць, так трактаваў, значыць, гэтую падзею, што мы святкуем кастрычніцкую рэвалюцыю, ідэі былі добрыя, земля сялянам, фабрыкі рабочым, і лозунгі былі добрыя, ну, але потым, потым адбыліся негатыўныя працэсы, там і грамадзянская вайна, і сталінскі тэрор. Гэта было неправільна, але гэта было потым, як бы гэта не звязана з тымі добрымі ідэямі, з якімі бальшавікі ішлі на кастрычніцкую рэвалюцыю. Хаця насамрэч усё астатняе было лагічным наступствам гэтых ідэй. Апошняе пытанне, як той казаў, што самае складанае это рабіць прагнозы, асабліва складана на будучыню. Дык вось, на ваш погляд, ці цалкам страцілі сваю прывабнасць камуністычныя ідэі? Ну так, сацыялістычны лагер больш не існуе. Вот вы, Валер, сказалі, што такія класічныя камуністычныя краіны, это хіба толькі Куба да Паўночная Карэя. Ну, а калі браць не класічныя, то, в прынцыпе, самая шматлюдная краіна ў свеце, Кітай, это аднапартыйная камуністычная дыктатура. Ну так, яна не зусім такая, як была ў часы Мао, але, ну, як бы і асаблівага дрейфу да ліберальнай дэмакратыі там не назіраецца. І, дарэчы, апошні з'езд КПК, які фактычна зрабіў таварыша Сі, прямым нашчадкам, скажам так, Мао шмат у якіх пазіцыях, ключна, так сказаць, да ўнясення ягоных там бессмяротных ідэяў у статут партыі. Пры тым, што Кітай зараз, ну, я не скажу, што такі, як бы, узор для ўсяго свету, але гэта і не ізгой, у любым выпадку не ізгой. Дак, можа быць, новыя, так бы мовіць, юны октябрь впереди для свету. То, што левая ідэя жывучая, яна вечная, заўсёды ў пэўным асяроддзі была папулярнай, і будзе папулярная ідэя адабраць і падзяліць. Але 70-гадовы эксперымент з гэтай ідэяй даў такі відавочны адмоўны вынік, што нанёс моцны ўдар па камуністычнай ідэалогіі. А ў Кітаі ад камунізму засталося сімволіка ды вонкавая форма панавання кіроўнай наменклатуры. І парадаксальным чынам яна захавала сваю трываласць дзякуючы радыкальнаму павароту ў бок капіталізму. Бо менавіта капіталізм у Кітаі даў такі эканамічны эфект, які дазваляе сёння кампартыі трымаць уладу. Такі парадокс гісторыі. Новы кастрычнік, ці ён магчымы, тут гэта пытанне, безумоўна, вельмі гіпатэтычна, але тое, што самі вось ідэі сацыяльнай справядлівасці, ведаеце, тут проста праблема ў саміх тэрмінах, бо, умоўна кажучы, вось мы толькі што мы пачулі, што левая ідэя гэта пра тое, што як адабраць і падзяліць, і гэта пра тое, і гэта тое, што вось 70 гадоў давялі, што гэта ўсё як бы адназначна кепска. І гэта вось як бы гэта якраз вось узор такога вельмі ідэалізаванага бачання, прабачце. Бо умоўна кажучы, калі браць вось кастрычнік, то я ж падкрэсліваю, што гэта як і французская рэвалюцыя, то бок адтуль выйшло вельмі шмат усяго, вельмі шмат розных ідэяў, не ведаю, ад эмансіпацыі жанчын там да аграрнай рэформы там ці масавага палітычнага тэрору з выкарыстаннем сучасных сродкаў. То бок выйшло вельмі шмат усяго добрага, кепскага, жахлівага, прывабнага. І наступствы кастрычніцкай рэвалюцыі таксама яны вельмі розныя. Таму, скажам так, што я, па-першае, супраць таго, каб звязваць кастрычніцкую рэвалюцыю толькі з выключна з нейкай адной плынню. Нават з той, якая пасля, нават не адразу, а праз нейкі час толькі, урэшце перамагла. Гэта кастрычніцкая рэвалюцыя, як і французская рэвалюцыя, гэта, як бы так сказаць, маці ўсіх рэчаў, з якой пасля можна вывести там усяго да халеры, у тым ліку, скажам, і уплыў на сучасную заходнюю сацыял-дэмакратыю, якая, прабачце, таксама не можа лічыцца маргінальнай у заходняй Еўропе, напрыклад. Гэта што тычыцца першай часткі вашага пытання. А другая частка пытання, калі казаць жа пра камуністычную ідэю і казаць таксама зноў-такі пра камуністычную ідэю як плыння, а не толькі, скажам, як камуністычную ідэю, як малпаванне і пераймання мімікі, жэстаў і ўсяго, што звязанага, напрыклад, там з Сталіным, Ленінам ці яшчэ чагосьці. То бок, калі казаць жа пра нейкі філасофскі сэнс, пра тыя прапановы, умовы сацыяльна-эканамічнай перабудовы, якія я б сфармуляваў як сапраўды сацыяльнае вызваленне чалавека, эмансіпацыя чалавека ў самым розным сэнсе і пабудова больш справядлівага грамадства, не праз адабраць і падзяліць, а праз пабудову менавіта грамадства, якая будзе ўлічваць інтарэсы не толькі нейкай купкі людзей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел эксперт цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вёў перадачу Юры Дракахус.